ต่อจากนี้ไปเป็นการบรรยายเตวิชสูตรตอนพรหมในพุทธศาสนาโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2533ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ จะเทศเตวิชสูตรนะเอาพระไตรปิฎกนี่มาเราได้อ่านพระไตรปิฎกฉบับย่อไปฟังกันไปแล้วมันก็ย่อบางทีมันก็ฉงนนะและหลายอย่างฟังแล้วมันก็เขาสรุปมาเป็นข้อความสั้นๆบางทีฟังแล้วก็มันกระจายความยากภาษามันต้องดูละเอียดทุกๆคำทีนี้เรามาฟังยาวๆดูนะครับมันไม่ยาวนักหรอกนะเตวิชสูตรนี่ก็ไม่ยาวนักก็ฟังเรื่องอันไหนที่เป็นเรื่องราวบรรยายเรื่องธรรมดาก็ว่าไปตอนไหนที่เป็นหัวข้อธรรมะเป็นเนื้อหาที่จะต้องขยายความอาตมาก็จะขยายบ้างนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงพราหมณคามคือหมู่บ้านของชาวพราหมณ์ของชาวโกศลชื่อว่ามนสากตะได้ยินว่าเวลานั้นพระผู้มีพระภาคประทับณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีทิศเหนือแห่งมนสากตคามเขตพราหมณคามชื่อว่ามนสากตะวาเสถะและพัทรวาชะมานพเข้าเฝ้านะนี่เป็นหัวข้อสมัยนั้นพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในมนสากตคามมากด้วยกันคือวังกีพราหมณ์ตารุกพราหมณ์โปกครสาติพราหมณ์ชานุโสนีพราหมณ์โตเทยพราหมณ์และพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงอื่นอีกครั้งนั้นวาเสตมานพกับพัทรวาชมานพเดินเที่ยวเล่นตามกันไปได้พูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและไม่ใช่ทางนะพูดกันขึ้นว่าถึงเรื่องทางและไม่ใช่ทางวาเสธมานพพูดอย่างนี้ว่าทางที่ท่านปกครสาติพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นมัคคาเป็นมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเนี่ยบอกว่าเป็นสหายแห่งพรหมส่วนในพระไตรปิฎกที่คุณสุชีพปุญญานุภาพได้แปลมานี้ก็ใช้ความว่าเข้าถึงใช่ไหมใช้ความว่าร่วมนะนำไปสู่ความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมนะก็ไปสู่นำไปสู่ความเป็นผู้ร่วมความเป็นผู้ร่วมกับพระพรหมส่วนในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มใหญ่นี่บอกว่าเป็นดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้เป็นสหายแห่งพรหมฝ่ายพารัตวาชมานพพูดอย่างนี้อันนั้นวาเสถะพูดอย่างนั้นนะบอกว่าทางของปกครสาติพราหมณ์นี่แหละเป็นทางตรงส่วนพาทรวาชมานพนั้นพูดอย่างนี้ว่าทางที่ท่านตารุกพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้นะพาทรวาชก็เห็นว่าทางตารุกพราหมณ์นี่เป็นทางถูกทางตรงส่วนวาเสถานะเห็นของปกครสาติพราหมณ์วาเสถมานพไม่อาจจะให้พารัตวชมานพยินยอมได้ฝ่ายพารัตวชมานพก็ไม่อาจให้วาเสถมานพยินยอมได้คือตกลงกันไม่ได้ถกเถียงกันนะเมื่อตกลงกันไม่ได้ครั้งนั้นวาเสถมานพบอกพารัตวชมานพว่าดูกระพารัตวชวาชะ ก็พระสมณโคดมนี้แลเป็นโอรสของเจ้าสักยะทรงผนวดจากสักยะสกุลประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเขตพราหมณคามชื่อมณสากตะทางทิศเหนือและเกียรติศัพท์อันงามของท่านสมณโคดมนั้นขจรไปอย่างนี้ว่าเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมมาไปกันเถิดภารทวาชะเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมที่ถึงที่ประทับครั้นแล้วจะกราบทูลถามความข้อนี้กับพระสมณโคดมพระสมณโคดมจักทรงพยากรณ์แก่เราทั้งสองอย่างใดเราจักทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นภารทวาชมานพรับคำวาเสถะมานพแล้วพากันไปแสดงว่าทั้งสองนี่ก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะชวนกันไปแล้วก็แบบว่าอ้าวไปให้พระพุทธเจ้าตัดสินว่างั้นนะสรุปความง่ายๆไปให้พระพุทธเจ้าตัดสินว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดสินยังไงเราจงเอาอันนั้นนะเป็นคำตัดสินว่างั้นครั้งนั้นวาสิทธะมานพกับภารทวัชชะมานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวาสิทธะมานพได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอประทานโอกาสเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองเดินเล่นตามกันมาตามกันไปได้พูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและไม่ใช่ทางขอพระองค์พูดอย่างข้าพระองค์พูดอย่างนี้ว่าทางที่ปกครสาติพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้พระรัตวัชมานพพูดอย่างนี้ว่าหนทางที่ท่านตารุกพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นพันมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในเรื่องทางและไม่ใช่ทางนี้ยังมีการถือผิดกันอยู่หรือยังมีการกล่าวผิดกันอยู่หรือยังมีการพูดต่างกันอยู่หรือตัวเองเถียงกันแท้ๆยังอุตส่าห์มาถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้ทางที่ไม่ใช่ทางเนี่ยว่าไอ้ตรงไหนมันเป็นทางคำพูดของใครเป็นทางคำพูดของใครไม่เป็นทางเนี่ยมันมีทางผิดทางถูกอยู่ได้หรือตั้งที่ตัวเองก็เห็นกันคนละแง่เถียงกันคนละทางนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกรวาสเสถะได้ยินว่าท่านพูดว่าหนทางที่ท่านปกครสาติพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกผู้ดำเนินไปนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสายแห่งพรหมได้ส่วนท่านภารทวัชมานพพูดว่าหนทางที่ท่านตารุกพราหมณ์บอกไว้นี้เท่านั้นเป็นมันคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสายแห่งพรหมได้ดูกรวาเสถะก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกท่านจะถือผิดกันในข้อไหนจะกล่าวผิดกันในข้อไหนจะพูดต่างกันในข้อไหนพระพุทธเจ้าก็เลยถามซ้ำว่าก็คนหนึ่งก็ไปยึดเอาของอาจารย์องค์หนึ่งรูปหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปยึดเอาอาจารย์อีกรูปหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วท่านจะถือผิดกันอย่างไรข้อไหนตรงไหนกันนะทางนี้ก็ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญนะทางมานพนี่ก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญในเรื่องทางและไม่ใช่ทางพราหมณ์ทั้งหลายคือพราหมณ์พวกอัตถริยะพราหมณ์พวกติตติริยะพราหมณ์พวกฉันโทกะพราหมณ์พวกพัวหริทะย่อมบัญญัติหนทางต่างๆกันก็จริงถึงอย่างนั้นทางเหล่านั้นทั้งมวลเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้เปรียบเหมือนในที่ใกล้บ้านหรือนิคมหากจะมีทางต่างกันมากสายที่แท้ทางเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมารวมลงในบ้านฉะนั้นทางมานพก็ทูลตอบว่าถึงแม้ว่าจะมีพราหมณ์หลายๆคนนะอธิบายทางต่างๆกันแต่ว่าทางเหล่านั้นก็สุดท้ายก็เดินไปรวมที่ เป็นสหายแห่งพรหมรู้ไปทางไปสู่คามนิคมที่เดียวกันได้เหมือนกันทางหลายๆทางแต่มีที่ลงได้เหมือนกันมานพนี่ก็ว่างงั้นคือรวมความแล้วก็คือว่าแล้วท่านเถียงกันเรื่องอะไรกันล่ะมาทูลถามพระพุทธเจ้านั่นก็บอกว่าของโปคระสาติพราหมณ์เป็นทางถูกอันนี้ก็บอกว่าทางของตารุกพราหมณ์เป็นทางถูกแล้วเราบอกว่าเรามาถามว่าแล้วมันมีทางต่างกันหรือเปล่ามีทางหลายๆทางด้วยเหรออ่ะแล้วก็มาถามยังไงตัวเองก็เห็นว่าทางต่างกันแล้วก็ยังไม่พอเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าถามอีกว่าแล้วมีทางต่างกันแล้วมันไปถึงพระพรหมได้หรือไม่ก็ตอบเองอีกว่าโอ้ทางต่างกันมีนะคนนั้นก็ไปทางโน้นคนนี้ก็ถามอธิบายไปทางนี้อย่างที่บอกนะมีพราหมณ์มีตั้งหลายคนเนี่ยมีอะไรบ้างอาตมาก็แหมอ่านคลุกคลักภาษาไอ้ชื่อพราหมณ์บาลีเนี่ยอัตริยะพวกตัตริยะตัตติริยะฉันโทโทกะพัวหริทะอะไรงี้เป็นต้นก็ต่างก็บอกหนทางต่างๆกันก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทางเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เดินไปสู่ความเป็นสหายแห่งพรหมได้ทั้งนั้นเอาไปเอามาก็บอกว่าเอ๊ะก็ทางก็ต่างกันแต่ก็ไปรวมไปที่เดียวกันอีกบอกว่าไปได้ก็แล้วก็ยังมาถามนะพาทางต่างกันไหมตั้งแต่ตัวเองก็บอกทางต่างกันแล้วก็ยังบอกว่าไปถึงที่เดียวกันได้พูดแล้วก็มึนก็คนเมาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดูกระวาเศรษฐะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเธอพูดว่าทางเหล่านั้นนำออกหรือพระพุทธเจ้าก็เน้นวาเศรษฐะก็บอกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พูดตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาพูดเองจริงๆว่าทางเหล่านั้นน่ะทางที่พราหมณ์สอนน่ะแต่เราพราหมณ์จะทางต่างกันยังไงก็ตามเป็นทางนำออกจริงดูกระวาเศรษฐะเธอพูดว่าทางเหล่านั้นนำออกหรือพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกทางเหล่านั้นน่ะนำออกหรือถามอีกครั้งที่สองข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พูดวาเศรษฐะก็ย้ำยืนยันอีกว่าพูดว่าทางนั้นนำออกได้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกดูกระวาเศรษฐะเธอพูดว่าทางเหล่านั้นนำออกหรือถามอีกครั้งที่สามข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์พูดวาเศรษฐะก็ย้ำยืนยันอีกว่าพูดว่าทางเหล่านั้นนำออกทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกระวาเศรษฐะบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาหรือไตรเพศในของคุณสุชีพนี่เรียกไตรเพศในนี้เรียกไตรวิชาพระพุทธเจ้าเรียกไตรในพระไตรปิฎกนี้เรียกไตรวิชาในบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาพราหมณ์แม้คนหนึ่งที่เห็นพรหมมีเป็นพยานอยู่หรือจำนวนต่างกันกับของสุคุณจุชีพคุณจุชีพไปถามจำนวนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันแหละเราฟังแล้วก็คงรู้เรื่องนะก็ถามว่าบรรดาพราหมณ์ที่ได้ไตรวิชาทั้งหลายเนี่ยนะแม้คนหนึ่งที่เห็นพรหมนี่มีเป็นพยานอยู่หรือวาเศรษฐาก็ตั้งหลักว่าเออีตอนนี้ชักจะงงๆชักจะต้องคิดนะก็พราหมณ์ผู้ที่ยืนยันหรือผู้ที่ได้ไตรวิชาที่มาสอนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยชี้ทางอยู่เนี่ยแล้วพราหมณ์เหล่านั้นน่ะเห็นพรหมมีเป็นพยานจริงจังไหมวาเศรษฐาก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่มีเลยนะพราหมณ์เหล่านั้นที่ยืนยันกันหลายๆคนที่บอกว่าจะไปถึงพระพรหมจะไปเป็นสหายพระพรหมจะเข้าถึงความเป็นเข้าไปอยู่ร่วมพระพรหมอะไรเนี่ยต่างคนต่างไม่เห็นพระพรหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกว่าดูกระวาเศรษฐะอาจารย์แม้คนหนึ่งของพราหมณ์นะอาจารย์ของพราหมณ์สักคนหนึ่งที่ได้ไตรวิชาที่เห็นพรหมมีเป็นพยานอยู่หรือถามอีกมีอาจารย์ของพราหมณ์อีกทีหนึ่งที่เห็นพระพรหมมีไหมเมื่อพราหมณ์ก็บอกว่าไม่เห็นที่เห็นก็ไม่มีก็ถามอาจารย์ของพราหมณ์มีไหมที่เห็นพรหมก็ตอบว่าไม่มีอีกนะอาตมาจะรวบลัดไปหน่อยนึงแล้วนะประเดี๋ยวมันจะนานช้าไปก็บอกว่าไม่มีทีนี้พระเจ้าก็ตรัสถามอีกว่าแล้วปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ทีนี้อาจารย์ของอาจารย์อีกทีเลยแต่เขาเรียกว่าปาจารย์นะ ปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชานี่ที่เห็นพรหมเนี่ยมีเป็นพยานอยู่หรือก็วาสิทธาก็ตอบว่าไม่มีอีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกว่าแล้วอาจารย์สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ล่ะอาจารย์สืบมาจุดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์เนี่ยที่ได้ไตรวิชานี่ที่เห็นพรหมมีเป็นพยานอยู่หรือก็ตรัสต่อก็ทูลตอบว่าไม่มีอีกดูกรวาสิทธาและพวกฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรฤาษีภารทวาชฤาษีวาเสตะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่า นี้ที่ท่านขับมาแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้บอกไว้ผู้ที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพรหมนั้นนะว่าพรหมอยู่ที่ใดอยู่โดยที่ใดอยู่ในภพใดดังนี้มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าก็รุกถามต่อไปอีกอย่างลึกเลยว่าแล้ววิชาการไตรวิชาทั้งหลายแหล่ที่มีฤาษีเก่าๆฤาษีอะไรต่างๆที่ท่านไล่ว่าชื่อมาต่างๆนี่ซึ่งเป็นผู้บอกมนต์หรือบอกวิชาความรู้เนี่ยบอกวิชาการพวกเนี้ยเป็นผู้แต่งผู้ผูกบนผู้ผูกมนต์ก็คือผู้แต่งบทมนต์พวกนี้ผู้แต่งความรู้พวกนี้แล้วก็บอกกันให้พวกพราหมณ์ต่างๆเรียนตามกันมาขับตามกล่าวตามก็คือเรียนตามๆกันมาท่องกันมาเอามากล่าวกันในบทมนต์เก่าๆเหล่านี้เรียนต่อทอดกันมาแล้วเราก็เอามาพูดถูกต้องด้วยบอกตามกันถูกต้องด้วยแล้วคนพวกนี้ที่ว่าที่เรียนกันมาเนี่ยและผู้ที่กล่าวว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพรหมเรียนมาเนี่ยพวกนั้นผู้ที่เรียนมาแล้วนี่ก็กล่าวว่าผู้ใดเป็นผู้กล่าวบ้างกล่าวว่ารู้พรหมเห็นพรหมคือถามดีๆก็ว่าแล้วมีใครได้รู้เห็นพระพรหมบ้างว่าอยู่ที่ใดนะพรหมอยู่ในที่ใดอยู่โดยที่ใดแม้ภาษามันลึกไปเรื่อยนะในที่ใดอย่างหนึ่งโดยที่ใดคือไปอยู่ที่ตรงนั้นอย่างไรโดยอย่างไรหรืออยู่ในภพใดหรืออยู่ในภพใดในโลกความหมุนเวียนตรงไหนดังนี้มีอยู่หรือก็ย้ำลงไปอีกวาเสถะก็ตอบว่าไม่มีอีกอย่างเคยดูกรวาเสถะได้ยินว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาแม้พราหมณ์สักคนหนึ่งที่เป็นพรหมแม้พราหมณ์สักคนหนึ่งที่ขออภัยที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นแม้พราหมณ์สักคนหนึ่งที่เห็นพรหมเป็นพยานไม่มีเลยหรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่มีเลยตอบไปจนกระทั่งหมดถามจนหมดแล้วก็ตอบจนหมดแล้วก็ได้คำตอบว่าไม่มีมีแต่การเรียนความรู้แต่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงพรหมไม่มีผู้ใดเห็นพรหมไม่มีผู้ใดที่จะเข้าไปร่วมกับพระพรหมอะไรนั่นดูกรวาเสถะแม้อาจารย์สักคนหนึ่งของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาที่เห็นพรหมเป็นพยานไม่มีเลยหรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่มีแม้แต่ปาจารย์นะถามพราหมณ์ก็ไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีปาจารย์คืออาจารย์ของอาจารย์ก็ไม่มีอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วคนก็ไม่มีผู้ใดเห็นผู้ใดถึงพระพรหมแล้วก็บูรพาจารย์ต่างๆที่ได้เขียนตำราได้ท่องจำกันมาต่างๆก็ไม่มีอีกนะก็พระพุทธเจ้าย้ำอีกทีนึงดูกรวาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอนภาสิทธิ์คือคำกล่าวที่กล่าวแล้วนะเรียกว่าภาสิทธิ์คำกล่าวแล้วนะเป็นภาสิทธิ์แต่เป็นภาสิทธิ์ที่ไม่มีปาฏิหาริย์คือเป็นคำกล่าวที่กล่าวไว้แล้วสอนไว้แล้วบัญญัติไว้แล้ว เรียนตามกันมาเป็นใหญ่เป็นโตกันมาได้ลาภได้ยศอะไรกันมาแต่ไม่มีปาฏิหาริย์หมายความว่าไม่มีฤทธิ์อะไรเลยไม่มีความเป็นจริงอะไรได้เกิดขึ้นมาเลยงั้นน่ะนะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์ที่ไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอนดูดีละวาเสตถะนะพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดีละวาเสตถะนะพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหมจักแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมว่าหนทางนี้แหละเป็นมรรคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ก็คงเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายความดูกระวาเศรษฐะเหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกันคนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นแม้คนท้ายก็ไม่เห็นฉันใดภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็มีอุปมาเหมือนคนแถวคนตาบอดฉันนั้นเหมือนกันคนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนท้ายก็ไม่เห็นภาสิทธิ์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นถึงความเป็นคำหน้าหัวเราะทีเดียวถึงความเป็นคำต่ำช้าอย่างเดียวแหมพระพุทธเจ้าท่านคมนักเลยนะคมอย่างแรงเลยนะคำสอนวิชาการที่เรียนตามๆกันมาทั้งหลายแหล่ของพราหมณ์ผู้ได้ลาภยศเป็นพราหมณ์ผู้มหาศาลเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยได้ยศได้ศักดิ์ได้สรรเสริญอะไรอยู่นั่นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่น่าหัวเราะเป็นคำต่ำช้าถึงความเป็นคำเปล่าถึงความเป็นคำเหลวไหลแท้ๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างหนักพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบไปฟังว่าดูกรวาเศรษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นพระจันทร์และเห็นและพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกไปเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบนะวาเศรษฐะก็ตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเป็นอย่างนั้นนะหมายความว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเนี่ยก็เห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์ขึ้นชื่นชมพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นตกอยู่เหมือนกันและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็อ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบขอพระอาทิตย์พระจันทร์นั้นนะดูกรวาเศรษฐะถ้าจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นก็พระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเวียนรอบพราหมณ์ได้ไตรวิชาสามารถแสดงทางเพื่ออยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นแม้ว่าทางนี้แหละเป็นมรรคาตรงทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์ดังนี้ได้หรือนะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็พยายามหาเหตุผลมา อธิบายให้เห็นชัดขึ้นว่าพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยใครๆก็เห็นนะพราหมณ์ผู้สอนอะไรนี่ก็เห็นแต่ว่าได้แต่เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ต่อให้เห็นด้วยนะเสร็จแล้วตัวเองก็ได้แต่อ้อนวอนได้แต่สวดอ้อนวอนชมเชยประนมมือเดินรอบเวียนรอบอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองนะและจะไปบอกว่าผู้นี้นี่จะชี้ทางให้เข้าไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยจะชี้ทางได้ไหมทั้งที่ตัวเองเอาแต่ได้อ้อนวอนนั่งประนมมือนอบน้อมเคารพชมเชยอยู่อย่างเงี้ยวาเสถาก็บอกว่าไม่ได้จะชี้ทางไปไม่ได้เห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ตกอยู่ทนโทษอยู่ก็ยังไปไม่ได้ดูกระวาเสถาได้ยินว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้ชนอื่นเป็นมากก็เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใดตกไปเมื่อใดพราหมณ์ทั้งหลายย่อมอ้อนวอนชมเชยประนมมือนอบน้อมเดินเวียนรอบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาไม่สามารถแสดงทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์พระอาทิตย์แม้เหล่านั้นว่าหนทางนี้แหละเป็นมรรคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางออกเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็จะกล่าวกันทำไมก็ในเมื่อพระอาทิตย์เห็นอยู่แท้ๆ แต่ยังบอกทางไปถึงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้และจะบอกเมื่อกี้ถามแล้วว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นพระพรหมขนาดพระจันทร์พระอาทิตย์นี่เห็นอยู่แท้ๆยังชี้ทางไปถึงไม่ได้แล้วพระพรหมนั่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยแล้วจะชี้ทางไปถึงแล้วมันจะถึงได้หรือใครกล่าวกันไปทำไมพระพุทธเจ้าก็เลยย้ำเข้าไปให้หนักเข้าไปอีกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชามิได้เห็นพรหมเป็นพยานแม้พวกอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็ไม่ได้เห็นแม้พวกปราชญ์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็มิได้เห็นแม้พวกอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ก็มิได้เห็นแม้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาหรือไม่ใช่หรือไตรวิชาคือฤาษีอัตตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขีฤาษีอังคีรถฤาษีภารทวาชฤาษีวาเศรษฐาฤาษีกัสสปะฤาษีพระคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนในที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ได้ผู้ได้ไตรวิชาขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนเก่านี้ที่ท่านขับนี้ที่เธอขับมาแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้บอกไว้ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นพรหมอยู่ณที่ใดอยู่โดยที่ใดหรืออยู่ในภพใดพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นแหละนะพวกพราหมณ์ที่ได้ไตรวิชาเหล่านั้นแหละพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมที่พวกเราไม่รู้ที่พวกเราไม่เห็นนั้นว่าหนทางนี้แหละเป็นทางเป็นมรรคตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปทำตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ดูกระวาเสถะท่านสำคัญจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นเช่นนั้นภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอนดีละวาเสถะก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาจักผู้ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหมจักแสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมนั้นว่าทางนี้แหละเป็นมรรคตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระพุทธเจ้าก็สรุปเลยนะพูดเปล่าๆอ่ะจะไปเป็นสหายแห่งพรหมจะไปได้อะไรดูกระวาเศรษฐะอุบเหมือนอย่างว่าบุรุษพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่นางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ชนทั้งหลายพึงถามเขาอย่างนี้ว่าดูกระบุรุษผู้เจริญนางชนปทกัลยาณีที่ท่านปรารถนารักใคร่นั้นท่านรู้จักหรือว่าเป็นนางกษัตริย์นางพราหมณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อเขาถูกถามดังนี้แล้วเขาพึงตอบว่าหาไม่ได้ชนทั้งหลายพึงถามเขาว่าดูกระบุรุษผู้เจริญนางชนปทกัลยาณีที่ท่านปรารถนารักใคร่นั้นท่านรู้จักหรือว่านางมีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้สูงต่ำหรือพอสันทัดดำคล้ำหรือมีผิวสีทองอยู่ในบ้านนิคมหรือนครโน้นเมื่อเขาถูกถามดังนี้แล้วเขาพึงตอบว่าหาไม่ได้ชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาว่าท่านปรารถนารักใคร่หญิงที่ท่านไม่รู้จักไม่เคยเห็นนั้นหรือเมื่อเขาถูกถามดังนี้แล้วเขาพึงตอบว่าถูกแล้วดูกระวาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นฉะนั้นคำกล่าวของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ใช่หรือก็เหมือนกับเขาจะว่าเขาไปรักผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเข้าและตัวเองก็ไม่เคยเห็นหญิงชาวบ้านนั้นเลยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสูงต่ำดำขาวงดงามอะไรอย่างไรและอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าหญิงชาวบ้านอยู่นิคมไหนบ้านไหนก็ไม่รู้แล้วคนนี้เขาไปรักผู้หญิงคนนั้นถูกตัวมีตัวเหรอมันก็ไม่มีเรื่องเพราะฉะนั้นคำกล่าวนั้นกล่าวไม่ได้เรื่องกล่าวไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีผลไม่มีอะไรเป็นความจริงนะดูกระวาเสถะฉันนั้นเหมือนกันละได้ยินว่าพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็ดีอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์พวกนั้นก็ดีอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีเหล่าฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีต่างก็ไม่ได้เห็นพรหมเป็นพยานอยู่ทางไหนใต้เนื้อออกตกและสูงต่ำแค่ไหนเมื่อเขาถูกถามดังนี้แล้ว เขาเพิ่งตอบว่าหาไม่ได้ไอ้คนทำพระองค์นั่นก็ตอบว่าไม่รู้อ่ะชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาว่าก็ท่านจะทำพระองค์ขึ้นปราสาทที่ท่านไม่รู้จักไม่เคยเห็นหรือเมื่อเขาถูกถามดังนี้แล้วเขาพึงตอบว่าถูกแล้วจะทำตั้งที่ไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนแล้วไม่รู้ว่าสูงต่ำแค่ไหนแล้วว่ายังจะทำพระองค์ขึ้นไปทิศไปหาปราสาทนั้นอยู่เหรอใช่ฉันจะทำเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะจะทำพระองค์ขึ้นไปหาปราสาทที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่สูงต่ำยังไงก็ไม่รู้ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นเช่นนั้นคำกล่าวของบุรุษนั้นย่อมพึงถึงความเป็นคำไม่มีปาฏิหาริย์ไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอีกว่าไอ้คำพูดอย่างนั้นมันได้เรื่องเหรอมันมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อะไรเลยอย่างนั้นวาเสถะก็บอกว่ามันก็ไม่มีแหละดูกระวาเสถะฉันนั้นเหมือนกันทินได้ยินว่าพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็ดีอาจารย์ของพราหมณ์ก็ดีปราจารย์ของอาจารย์พวกพราหมณ์ก็ดีอาจารย์ที่สื่อมาเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีหรือเหล่าฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดีต่างก็ไม่ได้เห็นพรหมเป็นพยานเมื่อเป็นเช่นนั้นภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาย่อมถึงความเป็นภาษิตไม่มีปฏิหารไม่ใช่หรือนะวาเสถะก็ตอบว่าใช่นะดีแล้ววาเสถะพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นไม่รู้จักพรหมไม่เห็นพรหมจักแสดงหนทางเพื่อความไปเป็นสหายแห่งพรหมนั้นว่าทางนี้แหละเป็นมรรคาตรงเป็นทางตรงเป็นทางนำออกนำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะก็เป็นคำเปล่าเป็นคำกล่าวกันสอนกันเปล่าพูดกันเปล่าเรียนกันเปล่าดูกระว่าเสียถับเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขายืนอยู่ที่ฝั่งนี้เรียกร้องฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงมาฝั่งนี้ฝั่งโน้นจงมาฝั่งนี้ดูกระวาเสตะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนฝั่งโน้นของแม่น้ำอจิรวดีจะพึงมาสู่ฝั่งนี้เพราะเหตุร้องเรียกเพราะเหตุอ้อนวอนเพราะเหตุปรารถนาหรือเพราะเหตุยินดีของบุรุษนั้นหรือหนอก็เหมือนกับเราอยู่ฝั่งน้ำฝั่งนี้แล้วก็เรียกร้องให้ฝั่งโน้นเข้ามาหาฝั่งนี้เข้ามาหาฝั่งนี้อ้อนวอนร้องขอกันอยู่อย่างนั้นน่ะแม้จะปรารถนาแม้จะยินดีให้ฝั่งโน้นมาหาฝั่งนี้อย่างไรอย่างไรมันจะเป็นไปได้หรือวาเสถะก็บอกว่าไม่เป็นไปได้หรือว่าไม่มีทางดูกระวาเสถะฉะนั้นเหมือนกันพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาละธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมะที่ไม่ใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอาทิตย์พระจันทร์พระวรุณพระอิศวรพระประชาบดีพระพรหมพระมหินทร์ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาอย่างนั้นละธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมะที่ไม่ใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงเป็นสหายแห่งพรหมเพราะเหตุเรียกร้องร้องเรียกเพราะเหตุอ้อนวอนเพราะเหตุปรารถนาหรือเพราะยินดีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระวาเสถะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีน้ำเปี่ยมน้ำเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขามัดแขนไพร่หลังอย่างแน่นด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้ดูกระวาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิรวดีอจิรวดีได้หรือข้าแต่รับพระองค์ผู้เจริญไม่ได้ดูกระวาเสถะฉันนั้นเหมือนกันกามคุณห้าเหล่านี้ในวินัยของพระอริยเจ้าเรียกว่าคือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าเป็นไนคือรูปที่พึงรู้ด้วยจักษุเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตกลิ่นที่พึงรู้ด้วยคานะรสที่พึงรู้ด้วยจิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักเกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้ในวินัยของพระอริยเจ้าเรียกว่าคือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชากำหนัดสยบหมกมุ่นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคกามคุณห้าเหล่านี้อยู่ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมะที่ไม่ทำไม่ใช่ทำให้บุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่กำหนดกำหนัด สยบหมกมุ่นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคกามคุณห้าพัวพันในกามฉันทะอยู่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนคนเนี่ยจะข้ามฝั่งไปฝั่งคโนนเสร็จแล้วตัวเองก็จับตัวเองมัดมือไพร่หลังนอนกลิ้งมุดทูดเอาผ้าคลุมโปงอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วมันจะไปฝั่งโน้นได้อย่างไงมันก็เปรียบเหมือนกับว่าคนเนี่ยไม่ใช่เปรียบเราเป็นความจริงคนมีกามคุณเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องผูกทำให้สยบและตัวเองก็สยบในกามมีความน่าใคร่น่าพอใจตัวเองก็หลงกำหนัดอยู่ในกามคุณอยู่อย่างนี้ไม่ปลดปล่อยกามคุณห้าและตัวเองบอกว่าจะข้ามพ้นฝั่งหรือไปฝั่งโน้นได้จะหลุดพ้นได้มันจะเป็นไปได้เหรอมันก็เป็นไปไม่ได้นะดูกรวาเศรษฐชนนั้นเหมือนกันนิวรณ์5อย่างเหล่านี้ในวินัยของพระอริยเจ้าเรียกว่าเครื่องนวงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดตรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวรณ์5เป็นไฉนคือกามฉันทะพยาปาทวิวรณ์กามฉันทนิวรณ์พยาปาทนิวรณ์ถีนมิทนิวรณ์อุทจักกุกุจจนิวรณ์นิวรณ์5เหล่านี้แลในวินัยพระอริยเจ้าเรียกว่าเครื่องนวงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดตรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างทำไมมันตกวิจิกิจฉาไปเนี่ยกามฉันทนิวรณ์พยาปาทนิวรณ์ถีนมิทนิวรณ์อุทจักกุกุจจนิวรณ์มันมี4มันควรจะมีวิจิกิจฉานิวรณ์อีกอันนึงนะดูกรวาเศรษฐะพวกพราหมณ์พูดได้ไตรวิชาถูกนิวรณ์5เหล่านี้ปกคลุมหุ้มห่อรัดตรึงตราแล้วก็พราหมณ์พูดได้ไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมะที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ถูกนิวรณ์5ปกคลุมหุ้มห่อรัดตรึงตราแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรวาเศรษฐะถ้าจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนท่านเคยได้ยินพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่าอะไรบ้างพรหมมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไม่นะบอกว่าพระคือพระพรหมนี่มีเครื่องเกาะคือมีสตรีผูกพันอยู่หรือไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีถามตรงๆก็คือมีเมียหรือไม่นะมีข้อผูกพันอยู่กับผู้หญิงหรือไม่พรหมมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไม่วาเศรษฐาก็ตอบว่าไม่มีมีจิตจองเวรหรือไม่วาเศรษฐาก็ตอบว่าไม่มีมีจิตเบียดเบียนหรือไม่ไม่มีมีจิตเศร้าหมองหรือไม่ไม่มียังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม่ได้ถามในเรื่องที่ไม่ดีมีเครื่องเกี่ยวก่อตั้งแต่สตรีพระพรหมมีไหมก็ว่าไม่มีจองเวรไหมท่านมีจิตจองเวรไหมพระพรหมเนี่ยก็ว่าไม่มีท่านมีจิตเบียดเบียนไหมก็ไม่มีท่านมีจิตเศร้ามองไหมก็ไม่มีทีนี้ท่านมีจิตยังจิตให้เป็นไปตามอำนาจได้หรือไม่ได้มีอำนาจทางจิตแต่ว่าสิ่งเลวร้ายทั้ง4อย่างนั้นไม่มีดูกรวาเศรษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชามีเครื่องเกาะคือสตรีมีไหมทีนี้มาถามว่าพราหมณ์หรืออาจารย์ของพราหมณ์เนี่ยแล้วพราหมณ์ล่ะมีเครื่องเกาะคือสตรีมีไหมคือสมัยนั้นน่ะพราหมณ์ผู้หาสารทั้งหลายแหละมีเมียทั้งนั้นน่ะมีเครื่องเกาะคือสตรีทั้งนั้นน่ะพราหมณ์มหาสารเนี่ยพราหมณ์มีเครื่องเกาะคือสตรีมีไหมมีก็ตอบว่ามีมีจิตจองเวรหรือไม่มีมีจิตเบียดเบียนหรือไม่มีมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีแล้วยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้พอถามว่าจังจิตให้เป็นอำนาจได้หรือไม่ไม่ได้แต่มีจิต4ข้อนั้นมีหมดนะสิจิตที่ไม่ดีดูกรวาเศรษฐะด้วยประการฉะนี้เป็นอันว่าพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นยังมีเครื่องเกาะคือสตรีแต่พรหมไม่มีจะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาซึ่งยังมีเครื่องเกาะคือสตรีกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีได้แลหรือจะเอาพราหมณ์กับพระพรหมเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพรหมไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะ วาสิทธะก็ตอบว่าไม่ได้ดีละวาสิทธะพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นยังมีเครื่องเกาะคือสตรีเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีข้อนี้เป็นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรวาสิทธะพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นยังมีจิตจองเวรแต่พรหมไม่มีจะมาเปรียบเทียบผู้ได้ไตรวิชาซึ่งยังมีจิตจองเวรกับพรหมผู้ไม่มีจิตจองเวรได้แลหรือก็ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปไปหมดแล้วนะในง้อที่ในข้อที่ว่ามีจิตจองเวรเนี่ยพราหมณ์มีแต่พระพรหมไม่มีจิตเบียดเบียนพราหมณ์ก็ยังมีแต่พระพรหมไม่มีนะมีจิตเศร้าหมองพราหมณ์ก็ยังมีแต่พระพรหมไม่มีแล้วจะไปเปรียบเทียบกับพรหมได้ไงยิ่งพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นน่ะยังจิตให้เป็นไปในอำนาจก็ไม่ได้แต่พรหมยังจิตให้เป็นไปอำนาจไปในอำนาจได้แล้วจะมาเปรียบเทียบพระพรหมผู้ได้ไตรวิชานั้นกับพรหมมันเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชานั้นกับพรหมผู้ยังจิตเป็นไปในอำนาจได้จะไม่เปรียบกันได้หรือวาสิทธะก็ตอบว่าเปรียบกันไม่ได้ถูกละวาสิทธะพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ยังจิตให้เป็นไปอำนาจได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรวาสิทธะพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นในโลกนี้จมลงแล้วยังจมอยู่นี่เป็นภาษาในพระไตรปิฎกฟังแล้วก็โอ้เป็นภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่าคนที่เรียนวิชาการอะไรต่ออะไรมาสูงๆมากมายเหล่านั้นทุกวันนี้ที่เรียนตามกันมาเนี่ยแต่เสร็จแล้วละเลยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบรรลุถึงที่แท้จริงแต่ไม่ได้ปฏิบัติเรียนวิชาเหล่านั้นมาก็เท่ากับในโลกนี้นะคนเหล่านั้นคือคนจมลงหรือยังจมอยู่หมายความว่าคนไม่เงยไม่งอกไม่งอกไม่เงยไม่ผุดไม่โผล่เป็นคนไม่เจริญนั่นเองครั้นจมลงแล้วย่อมถึงความย่อยยับเพราะงั้นพวกนี้ก็ไม่เจริญไม่งอกเงยขึ้นแล้วก็ต้องย่อยยับแต่สำคัญว่าข้ามได้ง่ายเพราะฉะนั้นไตรวิชานี้เราเรียกว่าป่าใหญ่คือไตรวิชาบ้างดงกันดารคือไตรวิชาบ้างความพินาศคือไตรวิชาบ้างของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าอย่างนี้ผู้ได้ไปเรียนมาหัวผุหัวพังท่องได้จำได้กล่าวถูกต้องสอนเขาอยู่เจ้าเนี่ยและยิ่งกลายเป็นเหมือนดงกันดารกลายเป็นป่าใหญ่ที่ข้ามกันไม่ใช่ข้ามห้ามกันที่ห้ามกั้นพราหมณ์ผู้นั้นเข้าไปอีกและกลายเป็นสิ่งที่ห้ามกั้นพราหมณ์ผู้นั้นเข้าไปอีกเพราะกิเลสซ้อนมานะหนักแต่ถ้าไม่ได้ว่าไว้ตรงนี้นะอาตมาพูดเองยิ่งไปเรียนรู้มาไปวิชาการมีอะไรต่ออะไรมาเลยกลายเป็นยิ่งกลายเป็นเรื่องเครื่องกั้นนะเป็นป่าใหญ่นะวิชาการที่เรียนมาเป็นป่าใหญ่เป็นดงกันดารเป็นความพินาศไปได้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นป่าใหญ่เป็นความพินาศเป็นดงกันดารไปอีกหนักเข้าไปใหญ่เพราะตนเองเนี่ยไม่เจริญได้แต่เรียนรู้แล้วก็ไม่งอกไม่เงยไม่เจริญขึ้นได้จะจมลงยังจมอยู่และสำคัญว่าข้ามได้ง่ายสำคัญว่านี่คือทางนี่คือที่จะไปเป็นทางคือมันกลายเป็นเรื่องเหาะแยะกลายเป็นเรื่องลบลู่นะกลายเป็นเรื่องหลงอ่ะหลงตีกินเออมันง่ายได้มันใช้ได้มันดีมันอะไรแต่แท้จริงไม่ยังไม่ถึงขั้นถึงขีดอะไรเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาสิทธมานพได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงทราบทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมวาสิทธาฟังแล้วก็โดนข้อความอะไรคานข้อความอะไรยืนยันมันก็ชัดเจนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกรวาเศรษฐะถ้าจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมนัสสากตคามอยู่ในที่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลจากนี้มิใช่หรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมนัสสากตคามอยู่ในที่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลจากที่นี้พระเจ้าข้าบอกว่าใช่ดูกรวาเศรษฐะ ถ้าจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษผู้เกิดแล้วเติบโตแล้วในมนสากตคามนี้ออกไปจากมนสากตคามในทันใดพึงถูกถามหนทางแห่งมนสากตคามดูกระวาเศรษฐะจะพึงมีหรือที่บุรุษผู้นั้นผู้เกิดแล้วเติบโตแล้วในมนสากตคามถูกถามถึงหนทางแห่งมนสากตคามแล้วจากชักช้าอ้ำอึ้งเห็นไหมนี่คล้ายกับว่าสมมุติว่าเราเป็นลูกบ้านนี้เกิดในบ้านนี้แล้วก็เดินออกจากบ้านนี้ไปถึงไม่ไกลนักมานะครับสักกะตะขามก็ยังไปที่ใกล้เกิดในบ้านนี้นี่โตในบ้านนี้เสร็จเลยนี่อยู่ที่นี่แล้วก็เดินออกไปเนี่ยเดินออกไปจากที่นี้ไม่ไกลนี่เองเสร็จแล้วมีคนถามว่าทางไปมานะสักกะตะขามนี่อยู่ตรงไหนถามคนที่เดินออกมาแล้วเกิดอยู่ในมานะสักกะตะขามนี่เองใหญ่เติบโตในที่นี้เองแล้วก็เดินออกไปเดี๋ยวนี้เองใกล้ๆไม่นานนักเสร็จแล้วก็มีคนถามว่าไปสากตะคามนี่ท่านไปถูกไหมมีทางไปทางไหนผู้นั้นจะตอบว่าไปได้ไหมจะรู้ทางด้วยไปจะรู้ว่ามนัสสกตะคามอยู่ที่ไหนไหมก็ต้องตอบว่ารู้นะก็จะบอกว่าไม่รู้เนี่ยก็คงไม่มีแหละจะไปอ้ำอึ้งอย่างช้าๆนี่เมื่อถูกถามถึงหนทางแห่งมนัสสกตะคามแล้วจะชักช้าหรืออ้ำอึ้งหรือวาเสธมานก็ตอบว่าแน่นอนก็ใครจะไปอ้ําอึ้งแล้วนะใครจะไปอ้ําอึ้งอยู่ข้อนั้นไม่มีเลยที่จะไปอ้ําอึ้งนะเขาก็ต้องทราบทางหนทางแห่งมนสากตคามทั้งหมดได้เป็นอย่างดีดูกระวาเสธะเมื่อบุรุษนั้นเกิดแล้วเติบโตแล้วในมนสากตคามถูกถามถึงทางแห่งมนสากตคามจะพึงมีความชักช้าหรืออ้ําอึ้งบ้างตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพรหมโลกไม่มีความชักช้าหรืออ้ำอึ้งเลยเรารู้จักพรหมรู้จักพรหมโลกรู้ปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงพรหมโลกและรู้ถึงว่าพรหมปฏิบัติอย่างไรจึงเข้าถึงพรหมโลกได้สมัยพระพุทธเจ้านั้นก็ยังตรัสเรื่องคำว่าพรหมอยู่นะแล้วก็ยังนับว่าคำว่าพรหมนี่เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าสอนโดยอนุโลมอย่ามาเถียงภาษาความจริงในรายละเอียดแล้วคำว่าพรหมเป็นอัตภาพคำว่าพรหมเป็นอัตภาพแต่พระพุทธเจ้าท่านอนุโลมท่านยอมกับพวกพราหมณ์เนี่ยว่าเขาถือว่าที่สุดแห่งพรหมคือพราหมณ์คือความเป็นพรหมนี่เป็นที่สุดสูงสุดพระพุทธเจ้าก็บอกเอาถึงแค่นั้นก่อนก็ได้แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเข้าไปถึงความเป็นพรหมท่านเห็นความเป็นพรหมท่านไม่อ้ำอึ้งท่านไม่ชักช้าท่านตอบท่านบอกเพราะท่านเข้าถึงจริงคนที่ไม่เข้าถึงจริงไม่กล้าบอกอ้ําอึ้งชักช้าดีไม่ดีมาห้ามกันด้วยว่าอย่าบอกนะบอกผิดนะเหมือนอย่างอาตมาโดนเนี่ยพูดก็ไปได้แล้วอุตริมนุสธรรมรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ไม่ให้บอกคําสอนก็ไม่ให้บอกแล้วจะให้ต้องให้อ้ําอึ้งด้วยอาตมาไว้อาตมาจะไปอ้ําอึ้งทําไมนะนี่มันเป็นเรื่องสัจจะนะอาตมาไม่ได้เจตนาอาตมาไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก่อนไม่ได้เอาอย่างพระไตรปิฎกแต่อาตมาเป็นของตัวเองแต่แล้วก็มันก็มาตรงกันนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสธมานพได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณโคดมย่อมแสดงทางนะเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมดังข้าพระองค์ขอโอกาสคงจะมีคำว่าดังนั้นข้าพระองค์ขอพระองค์จงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมขอพระองค์จงอุ้มชูพราหมณประชาขอให้พระองค์จงช่วยด้วยอุ้มชูหรือเกื้อกูลพวกชาวพราหมณ์ทั้งหลายนี่ด้วยดูกระวาเศรษฐะถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าววาเศรษฐะมานพทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกงั้นดีฟังกันแล้วกันถ้าเชื่อว่าเรานี่แหละเป็นผู้รู้จักพรหมเห็นพรหมแล้วรู้จักทางไปสู่ความเป็นพระพรหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระวาเศรษฐะพระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วอยู่ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นฟังธรรมนั้นคันฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดไม่จะทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละกองพวกขสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปฏิโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรเห็นปกติเอ้ยไม่เคยเห็นมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษและท่านก็สอนต่อไปดูกระวาเสถะอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและท่านก็บอกไปเลยว่าอย่างนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นศีลของผู้มาบวชท่านก็ว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอาตมาก็ขอข้ามผ่านไปนะจนจบพอจากศีลเสร็จท่านก็บอกว่าผู้มีศีลแล้วก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลปฏิบัติศีลขัดเกลามาแล้วก็ขัดเกลาต่อภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้ง6แล้วก็เอาศีลนั่นคุ้มครองทวารแล้วก็ปฏิบัติตนทุกอิริยาบถไปเมื่อปฏิบัติสมรวมอินทรีย์ไปต่างๆนานาแล้วจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้นิวรณ์เมื่อเรียนรู้นิวรณ์แล้วก็ขจัดนิวรณ์ออกก็เป็นฌานเป็นฌานก็เป็นผู้ที่ได้อัปปมัญญา4เป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะว่าเกิดความละนิวรณ์แล้วจะเป็นคนที่มีจิตไม่มีนิวรณ์ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีอัปปมัญญา4ท่านก็เอาอัปปมัญญา4ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นผู้มีการงานนะเป็นผู้ไม่มีขื่อคาทั้งหลายแหลล้างกิเลสอะไรออกมาได้หมดจดเพราะฉะนั้นคนผู้ที่เกิดการขัดเกลาปฏิบัติเป็นฌานเป็นวิมุตติจริงเนี่ยอาตมาสรุปความมาเลยนะไม่อ่านเพราะว่าท่านก็จัดจากศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วท่านก็จับถึงว่านิวรณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ปลดปล่อยนิวรณ์นะพ้นจากนิวรณ์พ้นจากขื่อคาพ้นจากเรือนจำพ้นจากอะไรพวกนี้แหละเมื่อพ้นแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติประพฤติให้เป็นผู้ที่มีการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะผู้ที่ได้แล้วผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาแล้วก็จะต้องมีจิตใจอันไพบูลย์ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ลดละลงไปแล้วก็ช่วยผู้อื่นซ้อนก็กลายเป็นการละล้างกิเลสซ้อนเชิงล้างความเห็นแก่ตัวออกไปอย่างจริงนะก็เป็นอันสูงสุดนะเมื่อละล้างอะไรได้แล้วพระเจ้าก็ตรัสสรุปว่าดูกระวาเสถะได้ยินว่าภิกษุไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีนะภิกษุนะไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีพรหมก็ไม่มีจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีกับพรหมไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีได้หรือไม่ตอนนี้ก็ตอบว่าได้แต่ก่อนนี้ถามว่าพราหมณ์มีสตรีเป็นเครื่องเกาะหรือไม่บอกว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ซึ่งได้ถามแล้วว่าและพรหมมีเครื่องเกาะคือสตรีไหมพระเศรษฐาก็ตอบว่า พรหมไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีและแต่พราหมณ์เรามีเครื่องเกาะคือสตรีและมันเหมือนกันหรือเปล่ามันเข้ากันได้เลยก็ต้องแน่นอนก็ต้องตอบว่าไม่ได้และท่านก็บอกถามไปหมดนะแม้เป็นไม่จองเวรไม่มีจิตเบียดเบียนนะไม่เศร้ามองยังจิตให้เป็นอำนาจได้นะยังจิตให้เป็นอำนาจได้เนี่ยเราก็พูดกันโดยสรุปถ้าพูดโดยละเอียดก็คืออย่างที่อาตมาพาปฏิบัติประพฤตินี่แหละจิตเรามีจิตมุทุภูเตกัมมณิเยทิเตอเนชัปปเตจิตเราเรียนรู้ได้ไวแล้วก็ฆ่ากิเลสละกิเลสเรียกว่าจิตมีมโนมยิทธิจิตพยายามสลัดออกหรือพยายามที่จะดัดหรือปรับได้ง่ายขึ้นจนฆ่ากิเลสตายเพราะฉะนั้นจิตจึงอยู่เหนือกิเลสทั้งหลายแหละเข้าไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้จิตจึงเป็นจิตมีอำนาจเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสธมานพและภารทวชมานพได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำปิดของที่เปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระองค์กับพระธรรมของและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงจำข้าพเจ้าจงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าอุบาสกว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสองมานพนั้นก็ได้ถวายตัวตั้งจิตและก็ประกาศตนเป็นอุบาสกในศาสนาพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าฟังธรรมะนี้แล้วก็ขึ้นอกขึ้นใจนะนี่เป็นสูตรที่13ของพระสูตรเล่ม9ไม่ใช่พระสูตรเล่ม1แต่ว่าพระไตรปิฎกเล่ม9นะซึ่งเป็นศีลขันธวรรคนะสูตรนี้เป็นสูตรที่13เตวิชชะหรือไตรเพศหรือไตรวิชชานี่เพื่อวิชา3เนี่ยของพระพุทธเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาในทีฆนิกายหรือว่าศีลขันธวรรคเล่มนี้นี่ลงท้ายมีลักษณะให้ศึกษาตามไตรสิกขาหรือไตรวิชชานี่ทั้งสิ้นศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะบอกศีลก็เอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมาเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติให้ละนิวรณ์5สำรวมอินทรีย์แล้วก็ละนิวรณ์5ออกไปจริงๆแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งก็เกิดวิชา8ตามที่เราได้อธิบายมาในเกวัฏฏสูตรมีปาฏิหาริย์ต่างๆอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ละล้างอะไรต่ออะไรออกไปได้เป็นความจริงจึงจะเกิดการเข้าถึงพรหมถึงที่สุดแต่พรหมที่อาตมาก็เคยได้กล่าวแล้วว่าของศาสนาพระพุทธเจ้านั้นก็มีนัยยะมันคล้ายๆกันกับของพราหมณ์หรือของพระพรหมแต่ว่าลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วมันต่างกันของพระเจ้านั่นน่ะเห็นพระพรหมอย่างชัดแจ้งคือเห็นความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลคำว่าพรหมเนี่ยว่าสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดก็เห็นความบริสุทธิ์สะอาดนั้นจริงๆในจิตเจตสิกรูปมีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานที่แท้จริงมีการฆ่าสิ่งที่ควรฆ่าดับที่สิ่งที่ควรดับกิเลสตัณหาอุปาทานที่เครื่องร้อยรัดอะไรหมดก็บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สะอาดหมดจดมันสูงถึงขนาดที่อาตมาได้พยายามย้ำและบอกเสมอว่าแม้แต่ที่สุดสิ่งที่เราอาศัยนี่เป็นอัตภาพเราก็อย่าไปหลงว่านี่เป็นเราเป็นของเราสูงถึงขนาดที่อาตมาได้พยายามย้ำและบอกเสมอว่าแม้แต่ที่สุดสิ่งที่เราอาศัยนี่เป็นอัตภาพเราก็อย่าไปหลงว่านี่เป็นเราเป็นของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วอันนี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวยึดถือว่าเราจะต้องยินดีที่จะต้องติดยึดรูปนามขันธ์5นี้เมื่อติดยึดรูปนามขันธ์5นี้เพราะเรายังติดสุขหรือเรายังติดใจอาจจะไม่สุขเรารู้ทุกข์อย่างอาตมานี่บอกตรงๆอาตมารู้ว่ามันทุกข์แต่จะบอกว่าอาตมาติดใจก็ได้มันก็ต้องเป็นภพมันก็ต้องเป็นความจริงว่าเราอยู่ต่อส่วนสิ่งที่เรา ปฏิบัติประพฤติแล้วเกิดได้เป็นจริงถึงจริงอย่างที่ในสูตรนี้ก็เอามายืนยันได้เหมือนกันนะเอาคำความในนี้มาพูดได้มาอธิบายได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านใช้สำนวนใช้อะไรแต่ใดแล้วก็เห็นชัดเจนว่าโอ้ผู้ที่ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งเป็นไปได้แล้วนี่มีหรือที่จะมาชักช้าไม่บอกไม่กล่าวผู้นั้นผู้นี้นะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเหมือนกับบุรุษผู้เกิดแล้วเติบโตแล้วในมนสากตคามเกิดในหมู่บ้านสากตมานะไอ้มนสากตะเนี่ยแล้วก็ออกจากมนสากตคามไปทันใดพอออกไปเดินออกไปเนี่ยออกไปจากที่นี่โดยถึงจริงรู้จริงอยู่ในนี้จริงเติบโตจริงเป็นผู้รู้ผู้แจ้งอันนี้ออกไปแล้วก็มีคนมาถามหนทางว่าจะไปมนสากตคามจะพึงมีหรือที่บุรุษผู้นั้นเกิดแล้วเติบโตแล้วในมนสกตคามถูกถามถึงหนทางมนสกตคามแล้วจะชักช้าหรืออ้ำอึ้งอย่างนี้เป็นต้นบอกว่าคนนี้ใครเขามาถามว่าเนี่ยท่านรู้จักเอาอย่างนี้ดีกว่ามนสกตาเราฟังเขาไม่เคยรู้เรื่องคนเหมือนกับคนที่เกิดแล้วในชุมชนปฐมโศกเอาอย่างนี้ดีกว่าแหมมันค่อยเข้าหูหน่อยเนาะมนสกตาฟังแล้วก็มึนๆเมาคนผู้นี้เกิดที่ปฐมโศกโตเป็นอยู่ในปฐมโศกเนี่ยแล้วก็เดินออกไปหน่อยเดียวไกลๆไปเจอคนถามบอกว่านี่ท่านรู้จักปฐมโศกไหมเคยเห็นปฐมโศกไหมคุณจะตอบว่าไงบัดโตเกิดมาจากที่นั่นมาเติบโตมาอยู่จากที่นั่นแท้ๆแล้วจะไม่เคยเห็นได้ยังไงคุณจะอ้ำอึ้งท่านไม่ให้บอกพูดไม่ได้ก็ไม่มีใครบอกว่าพูดไม่ได้อะไรอับอึ้งไม่ได้ก็ไม่มีอาการอับอึ้งชักช้าเราก็จะบอกว่ารู้จักและจะบอกได้ไหมว่าทางไปเป็นอย่างไรก็ออกไปเป็นเดี๋ยวนี้เองเดินมาเดี๋ยวนี้กับเดินย้อนมาตามทางนี้บอกมาเลยทางเดินนี้จะผ่านตรงนั้นถ้าหยิบเป็นคนสังเกตก็จะบอกได้เลยว่าทางนั้นจะผ่านตรงนั้นนะตรงนั้นด้านตรงนั้นนะไปอย่างนั้นนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนั้นนะข้ามมานั้นนะถึงตรงนั้นนะแล้วก็จะถึงเองคนที่รู้จริงเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีอ้ำอึ้งไม่มีกลัวเกรงอะไรหรอกถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องปรารถนาดีนี่เป็นเรื่องง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆทีนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราบอกได้เหมือนกันแล้วมันก็ลึกซึ้งซับซ้อนเราบอกก็ต้องบอกตามภูมิตามฐานะคนนี้ถามคนนี้เราจะบอกแค่ไหนถ้าบอกไปแล้วเอาไปตีกินเนี่ยฉลาดแกมโกงบ้างเป็นอนุสัมบันเป็นคนที่ยังไม่ควรบอกแล้วก็บอกแต่พอสมควรผู้ที่บอกเป็นไม่เสียธรรมผู้ที่บอกไม่เป็นก็อาจจะเสียธรรมเขาเอาไปตีกินหรือเขาเข้าใจผิดหรือเขาไม่ศรัทธาบางทีบอกแล้วเขาไม่ศรัทธาซ้ำไปนะคนที่เป็นอนุสัมบันที่ไม่ค่อยเข้าท่าเพราะเขามีมานะมากเขาจะไม่เชื่อเลยว่าคนนี้จะบรรลุธรรมอย่าอาตมาบอกไปนี่เขาจะไม่เชื่ออาตมาบรรลุธรรมเพราะเขาเองเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อแล้วพูดก็ไม่เหมือนกันเขาเป็นปาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีข้อเล่าเรียนศึกษามาอย่างที่เขาพูดอาตมากับพามาพูดไม่ตรงกับเขาเขาก็ยิ่งจะไม่เชื่อเลยหาว่าเราผิดอีกเพราะเขาครอบครองเขาเป็นเจ้าเขาเจ้าของศาสตร์ที่เขาเรียนมาต้องอย่างนั้นแล้วยึดมั่นถือมั่นนะทั้งที่อาตมาเคยถามย้ำถามย้อนไปนะแล้วบรรลุธรรมหรือเปล่าก็หาว่าธรรมะเขาไม่ให้บอกไปอีกเนี่ยมันย้อนแย้งกันไปหมดทั้งที่อาตมาว่าอาตมาบอกนี่ไม่ได้บอกสุ่ม4สุ่ม5บอกประมาณเหมือนกันว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคนควรบอกแค่ไหนถ้าบอกไม่ได้บอกไม่ดีแล้วเขาจะเอาไปตีกินเรื่องว่าเขายิ่งจะเข้าใจได้ไม่ได้หรือบางทีไม่ศรัทธาเราก็บอกเท่าที่ควรบอกแต่ทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันเสียงคำพูดคำบอกอะไรอะไรมันก็ไปไกลนะมันมีเทปมีเทปอัดมันมีอะไรอะไรกันเลยไม่ได้เจตนาจะบอกเขาแต่เขาก็ได้รับแต่เขาก็ไม่ศรัทธาเองเพราะเขาหาว่าเราพูดใหญ่ไปสูงไปมากไปหรือบางทีก็ไม่ตรงกับเขาก็ย้อนก็แย้งอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะสรุปแล้วเรื่องเตวิชะหรือว่าวิชาสามนี้นะไม่ใช่สภาพเดียวที่เขามาเรียนกันทุกวันนี้ว่าเป็นวิชาหรือว่าเป็นไตรเพศหรือไตรสิกขาก็ตาม ปสอนไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอยู่นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะการสอนด้วยปากพูดท่องมนท่องบทมนความรู้ภาษาหลักวิชาของศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงท่องจ่อยๆแล้วไม่เอาปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่มีทางไปเสร็จแล้วก็ยิ่งผนวกกับความรู้ความเห็นเก่าๆมันก็ยิ่งเพี้ยนใหญ่ยิ่งเพี้ยนไปแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องคนอื่นก็มาพูดขัดกันกับตัวเองซะอีกคนอื่นก็มาพูดเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ตัวเองพูดมันเพี้ยนไปแล้วไม่รู้ตัวว่าเพี้ยนคนอื่นมาพูดไม่ตรงกับที่เราเคยรู้เคยจำเคยสอนก็ไปหาว่าคนอื่นเขาพูดเพี้ยนนั่นพูดเพี้ยนจากที่ตนพูดนั่นนะว่าเขาผิดทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยได้ผิดได้เพี้ยนออกมาได้พูดได้ผิดได้เพี้ยนออกมาเองจริงๆนะเขามาพูดถูกซะด้วยซ้ำกลับหาว่าความถูกไม่ใช่ความถูกส่วนเขาที่เข้าใจความเข้าเพี้ยนผิดเข้าใจสิ่งที่เขาหลงอยู่นั่นนะไอ้เป็นของไม่ถูกนั่นนะว่าเป็นของถูกเขากลับหลงว่าอันนั้นถูกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาเป็นเรื่องที่มันเกิดจริงเป็นจริงมีอยู่ในพิภพนี้อยู่ในโลกมนุษย์นี้นี่เป็นเรื่องธรรมดามันมีอยู่เสมอที่เมื่อไหนเมื่อไหนปางไหนปางไหนก็มีอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งนั้นแหละนะมันทุกวันนี้เราเกิดการถูกตอบโต้ถูกข้านแย้งอะไรต่างๆพวกนี้ก็อย่าเสียใจต้องคิดให้เห็นว่ามันเรื่องธรรมดานะคนที่เขาไม่รู้แล้วก็นอกจากไม่รู้เขายังมีกิเลสจะปราบจะปรามจะทำลายพวกเราดวงเขายึดถือของเขาถูกของเขาดีเราก็ฟังกันบัญญัติบัญญังกันบ้างไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันแต่เขาก็มาชวนทะเลาะอยู่เรื่อยเราก็ต้องอดกลั้นให้ได้เป็นแบบฝึกหัดซ้อนนะเขามาชวนอย่างงู้นอย่างนี้เขามาหาเรื่องแย่เรื่องอะไรรู้เท่าทันให้ได้เราก็อย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่มันจะไปเป็นการโต้ตานเป็นการขัดแย้งเป็นการทะเลาะวิวาทอะไรกันอะไรพอประสานสมานกันได้ก็ประสานกันไปสมานไม่ได้ก็ต่างคนต่างทำอย่างพวกเราทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างทำส่วนใหญ่สมานกันไม่ค่อยได้เมื่อไม่ค่อยได้ก็ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรใครเขาจะสมัครใจมาเป็นคนทีละคนสองคนเท่านั้นก็เอามาไม่มากก็ไม่เป็นไรขอให้เราจริงกันแล้วกันเท่าที่จำนวนน้อยนี่มีจริงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปให้ได้มากๆเนี่ยอาตมาเชื่อแล้วว่าพวกเราเข้าใจและพวกเราเชื่อมันว่ามันจะเป็นไปได้โดยดีเมื่อเราก็รังสรรค์เข้าไปใครเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่มาใครเขาเชื่อก็จะมีเติมมาเรื่อยๆเองอะเติมตามหลังมาเองถ้าจะเป็นไปได้นะสำหรับเตวิชโชก็จบไปแล้วนะเอาละเราก็ได้พูดถึงเตวิชโชพูดถึงเรื่องหลักฐานวิชาการอะไรมาพอสมควรแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยว่ามันเป็นคล้ายๆกันนะเรื่องเล่าเตวิชโชก็คล้ายๆกับเดี๋ยวนี้แหละยุคนี้สมัยนี้แล้วก็เชื่อความรู้ของตนเหมือนกับเรียนเตวิชามาเหมือนกับเรียนวิชาของตัวเองที่ไปเรียนมาแล้วก็มุ่งมั่นเชื่อถือยึดติดเหลือเกินว่าอย่างนี้แหละดีที่สุดอย่างนี้เราวิเศษนะของคนอื่นผิดหมดของตนตอนนั้นถูกทั้งนั้นแต่ตัวเองยืนยันไม่ได้นะต้องอ่ำต้องอึ้งอย่างที่ว่าวันในเตวิชสูตรนั้นนะถามก็ไม่กล้ายืนยันคนอื่นมากล้ายืนยันก็หาว่าเขาผิดเขาไม่มุ่งมั่นหมายดีในพระพุทธศาสนาที่จริงอาตมาเคยปรามพวกเรานะพวกเราเนี่ยเป็นสมณะเป็นอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าได้แล้วก็อย่าไปปล่อยไปบอกไปเปิดเผยไปยืนยันอวดอ้างเหมือนอย่างที่อาตมาพูดเพราะเรารู้แล้วถ้าเป็นช่องเป็นทางเพราะเราไม่ระมัดระวังแล้วประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตีกินในรุ่นหลังไม่รู้จากสภาวะไม่รู้อะไรเรียนหลายปีไปก็กลัวอายเขายกย่องชูเชิดให้เป็นสมภารเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาก็ดูเหมือนจะใหญ่จะโตถ้ากลายเป็นไม่มีความรู้ไปไม่ถึงธรรมะไปไม่ถึงนิพพานประเดี๋ยวจะแย่เจ้าอื่นสำนักอื่นคนอื่นเขาถึงจริงนะเขาพูดได้จริงนะเขายืนยันตอบได้นะตัวเองตอบไม่ได้จะแย่ก็จะผ่านพูดเบี้ยวๆเบี่ยงๆผสมผสานเละๆเทะๆผสมผสานออกไปอีกมันก็หนาวมันก็เสียและมันก็ได้เสียด้วยวิธีอย่างนี้แหละตัวเองกลัวจะไม่มียศไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์เป็นผู้ไม่รู้จริงก็เลยอธิบายตามใจตัวเองดีไม่ดีโกหกเขาไปเลยว่าตัวเองไปถึงเข้าถึงด้วยปาราชงปาราชิกส่งไปเลยนี่มันก็พังกันไปใหญ่นะเรื่องสิ่งที่ไม่รู้เหล่านี้ทุกวันนี้พวกเรามีสภาพยืนยันเราเข้าใจกันดีเห็นอะไรอะไรดีมันมีอะไรเกิดรองรับขึ้นมาสอดคล้องตามทิศทางที่พุทธเจ้าท่านบรรยายไม่ง่ายนะไม่ง่าย ว่าขยันมันเพียรสร้างสรรค์ให้จริงไปเรื่อยๆแล้วก็เสนอมันเสนอตัวมันเองอ่ะเราเป็นผู้ละลดนะเป็นผู้สังวรสำรวมอินทรีย์เป็นผู้เข้าถึงธรรมอย่างที่กล่าวในเตวิจสูตรเนี่ยเป็นผู้ที่ถึงพรหมหรือถึงธรรมบอกแล้วว่าภาษาคำว่าพรหมไม่ใช่อัตภาพในพุทธศาสนาพรหมคือการเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างสะอาดสะอ้านจริงๆนะเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละหน่ายคลายแล้วเราจะเกิดญาณเห็นรู้เองว่าเราเข้าถึงพรหมแล้วหรือยังเมื่อเราเข้าถึงพรหมหรือเราได้บริสุทธิ์สะอาดจริงๆแบบพุทธนะพรหมแบบพุทธคือไม่ใช่เป็นอัตภาพแต่เป็นความบริสุทธิ์พรหมแปลว่าความบริสุทธิ์กิเลสหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วเราก็ได้อาศัยได้เป็นคุณค่าประโยชน์ในโลกอยู่ถ้าคุณถึงขีดนั้นขั้นนั้นจริงเองเลยนะคุณก็จะเข้าใจสิ่งพวกนี้ได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยง่ายดายแล้วจะเห็นความจริงด้วยคนในโลกนี้เขายังไม่ได้เราจะเอาไปยันกับเขาอีกเมื่อไหร่เราก็เอาความจริงอันนี้ว่าเขาทีนี้เมื่อเราทำจริงพูดจริงมีอะไรจริงเนี่ยมันจึงเป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงนี่เป็นปาฏิหาริย์ยากทั้งยากเราก็ทำได้ไม่ใช่ง่ายๆแต่เราก็ทำได้และเราก็อยู่ได้ด้วยผู้ใดที่มีจริงมีสภาวะทำจริงปฏิบัติประพฤติได้บรรลุจริงยืนยันได้จริงๆผู้นั้นมีญาณปัญญาเห็นจริงเองผู้นั้นไม่หลุดง่ายๆไม่เวียนวนกลับหรอกจะถูกกระทบกระเทือนกระแทกกระทั่งอะไรยังไงถ้ามีความเป็นคุณธรรมนั้นลึกซึ้งเพียงพอจริงๆไม่มีปัญหาอยู่รอดปลอดภัยไปอีกนานอาตมามั่นใจในสัจธรรมนี้จึงเท่ากับอาตมารำงานไปกับพวกคุณเนี่ยพิสูจน์ด้วยให้พวกคุณพิสูจน์ยืนยันกับอาตมาว่าพวกคุณปฏิบัติได้จริงหรือไม่ถ้าคุณปฏิบัติได้จริงไล่ก็ยังไม่ไปเลยจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองนี่แสนเกเรที่สุดเลยนะไล่ไม่ไปพอยืนยันว่าฉันได้จริงเนี่ยมันซ้อนอยู่เหมือนกันนะฉันได้จริงจริงหน้าด่านไล่ก็ไม่ไปที่จริงเขาอยากให้ไปจริงๆอะนะมันไม่ได้เรื่องไอ้ที่คนที่ได้แล้วในผู้ที่ท่านรู้อยู่แล้วท่านลองไล่เล่นๆล้อก็รู้ว่าไล่ยังไงก็ไม่ไปเพราะว่าได้ดีแล้วนี่ไล่ไม่ไปแต่ผู้ที่ไล่จริงๆนั่นนะมันไม่ดีจริงๆไม่ได้อะไรจริงๆไล่แล้วจะมาตีความตีขลุ่มว่าไม่ไปในลึกๆฉันได้จริงระวังเถอะอย่าลำบากนะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะเพราะว่าคนรู้กันอยู่คนที่ได้จริงมันก็อยู่รวมๆกันมันคบคุ้นกันมันก็เข้าใจพอเข้าใจก็อยู่พอเป็นไปด้วยกันได้คนที่ไม่ได้จริงเกเรไม่เข้าเรื่องเข้าราวนี่เรารู้เพราะฉะนั้นคนนี้เราไล่ไม่ใช่ไล่เล่นนะไล่เอาจริงๆคนที่เราไล่อย่างที่อาตมาพูดกับพวกคุณอยู่แล้วมาฟังธรรมเสียทีดีใครจะเข้ามาก็มาใครไม่มาก็ไปไกลๆไปพูดเล่นๆหลายอย่างพอใครจะไปก็ไปไม่ได้ง้อไม่ได้ง้ออะไรก็ตามแต่ก็เป็นไม่ใช่พูดเล่นหรอกเป็นเหมือนข้อสอบวิธีหนึ่งเหมือนกันในการคัดเลือกในการที่จะให้สังวรสํารวมนะเพราะอาตมาไม่ได้บอกก่อนเวลาไล่บางทีอาตมาไม่บอกก่อนนะบางทีไล่จริงๆจังๆเพราะงั้นถ้าพวกเราเนี่ยยังไม่เข้าทางจริงก็ชักหวาดเสียวตายว่าเราจะถูกไล่หรือเปล่าหรือถูกไล่หรือเปล่าชักหวาดเสียวแล้วจริงคนที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆก็ต้องไล่จริงๆอย่างที่เราได้ไล่มาหลายคนส่วนคนใดที่มีมาตรฐานแล้วมั่นใจเธอไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอให้มันเป็นจริงกันแล้วกันอย่าไปหลงผิดว่าเรามีบรรลุธรรมแต่แท้จริงเราในบรรลุธรรมเลยมีแต่เชโกมีแต่เรื่องปลอมๆแฝงๆถ้าอย่างนั้นเราไปหลงตัวงั้นแล้วเขาให้ออกแล้วก็นึกว่าตัวเองเป็นตัวสำคัญเป็นอริยะระวังมันจะสับสนโดยสัจจะมันลึกซึ้งอย่างนี้นะเอาละมั้ง พระพุทธเจ้าท่านตรัสย้ำยืนยันอันหนึ่งที่เราเอามาใช้เอามาประกอบการประพฤติปฏิบัติและก็พิสูจน์กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์วันนี้อาตมาก็ใครจะขยายความ